الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون اصول د قران کریم او قانون د الله رب العزت هم دا چې مخکې بیان شیو چا عمل وکړو نو سزا به مومي کا په دې دنیا کې او کا آخرت کې هغه سزا مندل په دې دنیا کې د انسان کله په دې شکل کې چې دته د دنیا مصیبتونه او حادثې او غمونه راځي دا حقیقت کې دا غي بد عمل سزا یې چې الله دې د دنیا کې ورکړي لیکن دا عام خلکو ذہن دائی چې هغه انسان ته نسبتونه کوي چې دا ډیر بدبخت دی ډیر بد قسمت دی ځکه چې دی نوزګاریږي هر وخت په ده باندې څه مصیبت وي او څه غم وي او څه تکلیف وي مشکلات وي دے پا قسمت او پا نصیب باندے ډیر خوار دوئے تا دا عام ذہنونو فیصلہ دا کم ذہنونو کی چی معرفت نشتا دا اللہ رب العزت دا داغی خبر دا بی فکر خبر دا سرسری خبر دا او کوم خلق ته چې الله معرفت نصیب کړي هغه یې د حقیقت نه خبر کړي هغه د انسان ته وخت وروي خوش قسمت وته وي چې څومره په باندې دی دنیا کې سختی رااله غم او مصیبت او مرض را دومره آخرت تپاک شو دا قانون د الله رب العزت دا فرق شته دی چې دا حکم د صحیح مسلمان دی چې عقیده صحیح وي او دار قسم شرکیات نه پاکي نو دا انسان باندې چې دنیا کې کومه سخته او تکلیف راځي دا دې پار راځي چې الله رب العزت په خپل رحم او احسان کې ګناہوں نه او د هغه عذابونه پاکي یو داس انسان چې معرفت ته الله رب العزت نه دی حاصل کړي داغه د عقیدی صفت نه لګي نو داغه سه خلق باندې هم دنیا کې مصائب او مشکلات راځي نغې ته خوش قسمتي نشي ویلې بلکې دا په باندې دنیا کې هم د الله عذاب وي د خپل بد عمل په وجه باندې د خپل غلط نظریې په وجه باندې چې دې د الله نه دې خبر د الله په ذات باندې علم نه راوسته قدرتونه حکمتونه الله رب العزت نه پیژني پزړ کې د الله سو عظمت نشتا الله نه ير نشتا په داسې انسان باندې د دنیا مصیبتونه دا معذابی حقیقت کې لکه څومره چې په دې دنیا پرستو بی دین او بی علمازه خلق باندې راضي ا سبب د دین دی چې د ګناونه معاف شي د آخرت تغاړه صفا شي ملک دا خاص د مسلمان حیثیت ته چې حدیث پاک کې راغلی چې شان د مؤمن ډیر عجیب دی شان د مؤمن ان اصحابه ذره کدی دنیا کې د تا ضررونه او مصیبتونه حاصل شي فصبر کان خیر له دې پاره باندې صبر وکي اندازه پر بهتره شو هغه ضرر او مصیبت د دې پاره کفاره او ګرځي د ګناہوں وین اسوابه سرا او که دنیا کې وته خوشحالي حاصل شي راحت راشي نعمت راشي شکر ده الحمدلله وي الله شکریا ده کی کان خیر له دا ول بیا غره شو دا حقیقت کې د ایمان ثمرات دي چې صحیح ایمان دومره برکتی شی دی چې باغی کې د مسلمان د پاره د دنیا خوشحالی هم خوشحالی ده او د دنیا غم هم حقیقت کې خوشحالی ده نو قانون د الله رب العزت دغه چې انسان د ځان ته فکر او سوچ کوي کله چې د دنیا کې په باندې تنگ سرازی او ضرر تکلیفونه دا ځان د پاره شر نه غني بلکې دې سره آخرت هغه بوج سپکیږي او بیا خاص کر هغه بنده چې سره د ایمان نه د الله کتاب نوم واقفي ته قران کریم چې کوم احکام دي او تعلیمات دي هدایات دي هغه هم اوریدلی او هغه په عقل کې او فکر کې هغه ته پاره هډېر آسان نه ځکه الله رب العزت دا غدا صفت کړې چې ولذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر الله هغه کسان چې هغه یو کارو کې د ګناه کارو کې د بے حیاي کارو کې یا ځان باندې ظلمو کې یا بل باندې ظلمو کې ذکر الله نو فکر راش چدا همانا غلطی وشوا نو الله یاد کی الله یادول سمانا بخنو غواړي د الله نه یاد الله یادول دمانه چې دا عذابونه مخه تکي چې ما خدا غلطي وکړه او دا خطا یې وکړه لیکن اوس بزا الله د عذاب نه څنګه ځان خلاصوم دا غم سره پیدا شي ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم بخنو غواړي د خپل ګناهونو ومن يغفر الذنوب الا الله او بل په له یقین په الله باندې راغله ده کنه چې ګزا معافي بل څوک نشي کوله بخنه بل څوک نشي کوله معافي بل څوک نشي کوله بغیر د الله نه مدی ته الله منلوي په وحدانيت سره چې ټول کارونه صرف د الله دي دې کې د بل چا اختیار نشتا د بل چا قدرت نشتا دې ځکه د بل چا نوم نه اخلي صرف د الله نوم واخلي چې الله ته معافيو کې بخنو کې زه کمزور يم عاجز يم ګناه را نو شو غلطي را نو شو ومن يغفر الذنوب الا الله نو قرآن دا تعلیمات تی انسان تا چی دا در سرعی خوبیاستا کار دی رسان دی ذکر تا چی غلطی که نو فوراً و پاغیخ پیمانه کی فوراً بطا دا غی معافی غاڑی فوراً با اللہ تخپل عذر پیش که چی اللہ زتا تا معلومیم چی دیر کمزوریم دیر عاجزیم او ځان نشم ساتلی ته زما حفاظت وکي انبیاو به هم دغسې دعاګانې غوښتې د الله نه نو بس دغه انسان بیا د دنیا د هغې سختې نه هم بچ شي او د آخرت د هغې نه هم بچ شي ځکه ده داسې یو عمل وکړه ورپسې بخنه وغوښته او معافي وغوښته مارس ختم شو دا خو مسلمان او مومن وی چی اگر دا غلطه و خطایه کولو سرا اللہ یاد کی لیکن اللہ دا کافر پا حق کیوی لی دی پیغمبر پاک تا چی دی تا ہوایا چی دا اللہ سرا صفائی دیر آسانه دا د بنده سره ګرانه ده هغه له جرګې امینتونه او الله سره صفایي ډېر آسانه ده څنګه آسانه ده قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف وای دې کافرانو ته چ الله او پیژنې په صحیح معنا کې تاسو ته الله چا سم نه دی خولې صحیح معنا کې د الله معرفت نه حاصل کړې تاسو ته الله د رحم او د فضل او د احسان سندې ویلي تاسو عذابونه د تمخ کې کړې تاسو د الله قهر او غضب ته بیان کړې تاغه تاسو سره ډېر لوی خیانت کړې چې اول خو الله رب العزت انسان ته د خپل رحم خبرې کوي د خپل فضل خبرې کوي چې دې رانه زدې شي دیونه یریږي او پریشانی پیران شي د خپل رحم سره ځان ته رانه زدې کوي رانه زدې کوي رانه زدې کوي انو ساته دا الله رحم او فضل سندي ویلي چاهو کافرانو ته وی چې ينتهو يغفر لهم ما قد سلف دې دی تو آیا کتوبه و باسی او دی خپل عمل نه او دی خپل کارون نه منی کیگی نو بس یر تیر و باقی روزگار یغفر لهم ما قد سلف چه سی کلی دی اغا ماف شو ناغی بس نی کلی ابیا په تیر شوی عمر کې تیر شوی عمر خډیر د زوري تیر د ځواني چې انسان په هیڅ شي باندې اله نه کوي کنه چې د بس کړي په هغه وخت الله یې کار سه کړي دی خو چې اوسه توبه وستا نو یو غفر لهم ما قد سلف او بخل شو معاف کړي شو چې سه کړي بس وز دی توبه و باسی و این یعودو فقد مزد سنت الاولین او اللہوی کده ما سر پختو کئی ما سر زد کئی بلی انسان کے شیطان ور سر دیکن لمسیه وچتیه چیت اللہ تعالی در کلی سدی چته هغه ته توبه او باسي ول خدای دا وسو چوکا تا کورشته تاسو کاروبار شته سیدر کړی تا شیطان دی ورخه الله یې ځنه ځان ساته د ډیر خلق غرق کړي دي او ځنه ځان ساتل هوګران دي والله رب العزت دا غي علاج خوله دي وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ انسانا کو رسی تا تا دا شیطان دا طرفنا سواسواسا و سحملا نفوشا چه حلاقی میں و تباقی میں علاج یہ صدی دنو پس بان دی خلاصی گی فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ دعوائی چه اللہ ستا په ذات سره پناه غواړم د دې ظالم نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاستعذ بالله انه هو السميع العلیم تدا سوکا الله ستا سوال اوري ستا سوال قبلي ته دوراو کنه چی اعوذ بالله وایا تدا علاج بل نشته بغیر د دینه دا شیطان دی چې کله انسان ادری پزت کې او دا وسوسه یو تراواچی چې تا سره کړی سدی تا له صدر کړی دی خلق تا وګوره یو به تمحقق کې بل به تمحقق کوي او ستا حوصله به خراب وي تر دې پورې چې ته وایې چې زه الله نوم نه اخلم دا د علاقات مقام دی ته الله دې دنیا له پیدا کړې ته له دلته کې کور جوړ کړې ته له دلته کې تنظیمات کړې دي د خوراک سکاک او د لباس او د ګرمۍ او د سړځې احوال ته کې کړې دي دا خو استاد نه دی ته دومره نه خبر د الله د کتاب نوم د پیغمبر دا غي خيسته خبرو کلماتو نوم اس د نه دی اوریدلی چې هغه اصل حقیقت ته چې قران سوی او پیغمبر پاک سوی هغه اصل حقیقت ته قران کریم سوی ما عندكم ينفذ ما عندكم ينفذ وما عند الله باق اے خلقو دا تاسو تر چې سدي دا پات کیږي دا به ختميږي کته ډیر راځه مکه او خلق دي صفاتو نکوي چې دا سپین بابا نه دي دا پلانیزه کې پلازا دا نو اې د سره خو سنشته لازه خو پاتیش په ځای باندې په ځنه با عزرائیل علیہ السلام تپوس کوي چې پلازا وخیا دې په دې باندې خلاصيږي ما عندکم ينفذو دار سپاتی دی ارس ختم دی وما عند الله باق مونږ له ودا مونږ پیدا را کوي مونږ له ودا جمعه پیدا را کوي مونږ له ودا الله ته تندېله ګل پیدا را کوي دا نه ختميږي دې ته په رئیس باد باران نشته وما عند الله باق دا لیونی انسان دی چې هغه بس صرف دا دنیا لیدلې ده آخرت ته نه پناه دی ما دل ته کې ځان مضبوطی ځان شتکی ځان خوشحالی ملیک ورپورې خان دی چې دا وګوره دلته اوس وګوره څه لیونی سړی دی دا هغه ځای غم در سره نشته دی هغه ځای دی روان دی کنډر دی تو چې هغه ځای ته ځینې خوشحاله وې دا د قرآن الفاظو چې دا پاتې دي او پیغمبر پاک ویلي او صحابي ته او صحابي مطلب نو هر بندې مطلب وو د خپل امت چې کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل اے بندہ په دنیا کې داسې وخت روان چې ته مسافر یې پردی وطن کې اوسې کانک غریب مسافر یې مسافر پلازې جوړي بے وطن سره پلازې جوړي ځان شتکی غزه کې او عابر سبیل یا داسې خپل ځان وګڼه چې زه روانم په لار باندې ابن السبیل وته وی او عابر سبیل روانم په لار باندې لار باندې چې څوک رواني ا صرف دومره قدرې دمکې چې سورې ویني نه یو سات کینی دا خپل مې وچش او بو ویني نو یو ګلاس وبوس کی دا خپل تشپې نه کوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم او امت ته چې ځان د دې دنیا خلق مې حساب وای ځان د آخرت خلق حساب کړي رسول سبحان الله بچره دنیا کې دا څه وخت ناراضي چې پریشان شي ساڑو بیدر باندې راشی پخپل جون باندې تنگ شے معاشرہ کی را گیر شے نا بس کار سمرا سخت ای مدو مسلمان خبر دائی فیصلے دائی جواب یہ دائی چو ڈیر تیر شے او لگ پاتے دی اس سوک دنیا کے بادشاہانو مو پیغمبرانو مو فقی پا دنیا بعد نبلانه دا تغلالی دانی که در نگین سلیمان چنقش بود آری نوشت بود که اینیز بگذرد سلیمان علیہ السلام پلاس بانده گوتوانو پاگی که سلی کلیو دا غیلی کلیو چی دابو هم تیرشی نشتا دیوسو لاړه تیر شو کنه سمر بادشاہی او ټولی دنیا خا نغی په سیب یو سره دمر سوپ پیدا شي نو کوم خلق چې د قران د حقیقت نه خبري اغه ته د الله معرفت حاصلی کنه اغه زړه په دې دنیا باندې نه لګي دغه ټول نظر په آخرت باندې هر څوک سوچ او فکر چې کوي سار نه تر ماخامه پورې نو دغه سوچ او فکر کوي هر دا دنیا خدا غسیدا او چې زمونږه اخري ژوند خسته شي هغه کې راګیر نشو ځکه بیا د هغه علاج نه کیږي او دا دنیا خدا غي بازار دی دا دنیا خداغی پټی دی چې الله وی دلته کې وکړای نو دلته کې به اوري به دلته کې سودا وکړ نو دلته به تا خوشحالي حاصل شي. دا تعلیمات د قران چې د هر عمل بدله دنیا کې الله رب العزت انسان لور کوي آخرت کې عمر کوي کغه بد عملین الله وی سزا به مومي چې انسان عقل مند دی او د خپل دین نه خبري ناغه سزا ته نه پریږي هغه فوراً توبه وباسي معفي غواړي الله نه استغفر الله وي نو بس هغه سره ختم شي. تذکروا فإذا هم مبصرون الله وی پرانا کشي او چې نیک عملی نو داغی خو سبحث نشتا دے دیر نیک عمل داست دی چی او بندے کئی نو اگا بندہ خو مسلمان نی اگیم نیک عمل کئی کنا نو باغی که دا سوالو چی داغی تیسا فیدشتا دے چی او کافر انسان دے گمراہ انسان دے مسلمان نه دی او هغه پکې ډېر نیک اعمال کوي خیراتونه کوي امدادونه کوي اجدانو غریبانو سره حجونه عمرې پکې هم کوي نو دا غیسا مکه معظمه چې کله فتح شوه په دغه کال باندې چې حج له خلق راتلو مؤمنانو خو بل څه فکر وکړو الله طرفنا له حکم نو راغلی بیا په نهم کال راغی هغوی په دغه کال باندې وی چې نن به کافر سړی نه رانږدې کیږي دی به نن حرم ته نه راځي مونږ یې تشړلی یو دومره زمانه نن ودی زمونږ نه حرم ته نه راځي نو حکم راغی ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا ای مؤمنانو اغه زړه دشمنی را یاد نه کوي ګوره زړی دشمنی بنیا دا وای خلاله ختم شو څنګه تاسو وای چې موږ سره داسې کړی دي داسې کړی دي نن یې موږ حرام تن پریدو نه ویلی ولا امین البیت الحرام ولا امین البیت الحرام هغه مشرکان یادول او مشرکان چې را روان دي حج لرازي حرم ته رازي نغی ته بوم سنوایې نغی بی عزتی باندې کوي نغی په خیال کې خو حج دې کنه چې ته مونږ کې نغی بوي چې وګورم خدای دې کورم مونږ کې د حج نام مونږ کې زادا کم خلق دی هغه ځان له خبره چې داوی حج دې کنه دې د خلکو په نظر کې خو حاجیان صاحبان دي کنه او ته به ډېر خیال ساتې په دین کې به د ډېرو خبرو خیال ساتلی شي الله غیات کړي دي چې نه به منې کوی لګیا به خپل حج به کوي ولا یجرمنکم شنآن قوم بلکې ذی ویلی وتعاونوا علی البر والتقوى ستاسو مقصد خو حرم تراوستلو یا منی کولو یا چا سردان نده ستاسو مقصد خو دا اللہ پا توحید و سنت کرده چی دیتا یو بندر آلے پا دی بندی پویشوی دلسو پا زیبان دی یو لسوی ستاسو خدا مطلب ده نو تعاونو علی البر والتقوى دی خلق سره دا سکارو کئ دی سره دا سی اخلاق کار کئ چې دی کو په خپل چاله راضی چې رامنډ کی چیر مونږ خو یریدو چې مسلمانان راغلی دي چې په مدینه کې ودري سو مله زمونږ نه بیرتهون مونږ به یریدو او اوس خاله رالو چې مونږ به څنګه دې حرم ته نږدې کیږو. الله رب العزت وی چې روپ پہ ماچوئے سترگ پہ مراو باسے لارشے لاس و سر ملاوکے غالا و سر ملاوکے خوکی خبری و توکے چیرو را ڈیرم دوشو چیو بلو من دل دل پخیر اتکا لوشو و تعاونو علی البر و التقوان امداد ور سروکے چیدی توحید و سنت ترانیز دیشی توحید و سنت پا مطلب پویشی چیدی کس دی دا سشی دی دی خوند دی جزان ندی خبر استاد پشانت خلق چی تاسو اللہ خبر کرے تاسو باندی فضلو کو ندام ندخو خوا چی دقا فضل اللہ پا دی باندیو کی دقا رحم پا دی باندیو کی اغیم موحیدین شیم کن جنت کزینشتا الله وی یو یو جنتی وو یذ مریله کا زمک اسمان نا الله وو توئی دنیا دی لیدلی وا ابیام ډیر په کې دا سی پراتی سوک وینا الله وو ویلی ال تبیا پیدا کی هغه دمر لوی زید ښا نو ته ولې خپل رور مسلمان سره په دې تعاون نکې چې ته توم الله ایمان نصیب کی ظلم الله توحید او سنت خواګور کی د هم موږ سره د خپل ورونو په شانتي دا تعاون وکړي د دې اجازه شته دی تعاون دا وبنديان کوي او بل سره سمانه د لاسو خپل عمل د لاسو خپل امداد دا سره وکړي. هو یو هغه صفت چې هغه بندن شي کولی الله یې کولی شي اغیط استعانت ہوئی از امون کار نده اخوز اللہ کار ده ناغا با دبل چانه نگوارو وستعینو بی صبر و صلاة دا اللہ نو امدادو گواره. و ربنا الرحمن المستعان استعانت تا با دا اللہ نو گختیشی اغد اغا صفت ته او تعاون یو بل سر اللہ سکولو یو بل سره د پیسو د منډې او د ترړې امداد کولو دا الله اجازت کړې بندیانو ته یو بل سره کوي چې بدا جون څنګه تیریږي. وګوره د کافرو په حق کې الله رب العزت مسلمان ته وي چې دې سره احسان کوا دې سره خیال ساته ولی دا دعوت ته خودی ته خاموش دعوت وي. نو کله چې هغه کافرانو وکاتو چې مون خوی چی دیو مون تا توری تیری کلیو نند دیغا لبرا دا ادیخو مون سر دا سی دی چی دا نچی پاگا روز بانی سمر حلق و ایمان را وڑے ون دور دا مدینی ننورا گلی لکالتا چی سور مسلمانان شو دیو جی نبی آوا پس لانلو دا سی پا مخ کلالنو طائف یې فتح کنو حنین یې فتح کنو او تاس یې فتح کنو دا سره دی مرګر شیو کنه هلته ته شیو په لارې باندې کنو ني مسلمانانو خو بیا هم ور سره لاړ پدا کوي مونږ هم jihad کو کنه توبه نو اسلام ډیر خیسته دین دی او انسان ته خپل ګناه یې چې دا غلطی ده دا غلطی ده دا غلطی او مت علاج خی چه علاج ری رسان ده او تعلیم ده دی ورکی چه تقوی اختیار کا اللہ نوی ریگا بس چه چاکی تقویوی نده اغا کار ری رسان شی اغا بانده نده شیطان غلبی نبی ده بل گمراه انسان غلبی نو اصل شی د الله یره چې بزړه کې راشي. واخر دعوانا. Thank you.